الله الرحمن الرحيم وإذا تزمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل أين زيد أو په هغه وخت کې چې متضمن وي خبر هسه خبر چې دا مفرد وي صورتن او جمله وي معنن هغه معنی لره چې ثابت وي هغه لره صدارت د کلام لکه اين زيدن شو او کان مصححا له یا دا خبر دا صحیح کون کې وي د پاره د مفتدا لکه پی دار رجلون شو خجی و اذا تزمن الخبر المفرد ما له صدر الكرام مخک مصنف رحمه الله مواضع د تقدیم د مبتدا ذکر کړل وست د دېنه مصنف مواضع د تقدیم د خبر ذکر کړي چې په کوم ځای کې با تقدیم د خبر با په مبتدا باندې واجب نو هغه زینا چې تقدیم د خبر په مبتدا واجب وي هغه څلور زینې دي اکثرا چې د مبتدا د پاره څلور مواضع او څلور زینو نو فرمای چې و اذا تزمن الخبر المفرد کله چې متضمن وي یو خبر هسه خبر چې هغه مفرد وي داسې معنی لره چې هغې لره صدر د کلام وي نو هلته تقدیم د خبر به واجب مبتدا باندې ځکه چې صدارت به وت نه شي خبر تقدیم به ځکه واجب وي چې صدارت به وت نه شي بیا وګوره مخکې مصنف رحمه الله د مبتدا په بحث کې ویلي و اذا کان المبتدا مشتملا على ما له صدر الكلام او دلته وایي و اذا تزمن الخبر تزمنا به معنی د اشتمله باندې دی شو باندې دې ته ویلې کېږي تفنن فی العبارت سو دوی لیکی دا او دا راوڑلی شي د پاره د تنشید د اصحانو د طلباو مختلف عبارات دې د پاره راوړي او مصنف چې پاغه سره د طلباو په اذهانو کې تنشید او خوشحالي راشي په کنا به په دې مقام کې مصنف رحمه الله خبر مقید کړي د په مفرد باندې کله دا خبر هسه خبر چې دې مفرد وي او متضمن وي صدر د کلام لره نو په دې سره دا قید مفرد زکه ولګو چرته خبر جمله وي خبر څه وي دا او دې متضمن وي هغه څه لره چې هغه مقتضی د صدر د کلام وي نو به په هغه صورت کې تقدیم د خبر په مبتدا واجب نه دی لکه دا غیر بار مثال وګورئ زیدون من ابوه زیدون من ابوه نه پدې زیدون من ابوه کې تقدیم د خبر مبتدا باندې واجب نه دی پوښښه په پرت خیر ځکه لګولې ښه دې لپاره مصنف مثال ذکر کوي لکه اين زیدون دلته اينا دا خبر مقدم دی او زیدون دا مبتدا مؤخره مبتدا مؤخره ده زکه خبر متضمن دی هغه څه لره چې هغه صدر د کلام غواړي چې هغه استفهام دی څه دی استفهام په دې باندې به تراز واردېږي یو تراز دا دی چې آینه خو ضرب دی څه دی آینه ضرب او ضرب متعلق غواړي چې غواړي دا نو کله چې دې متعلق غواړي مخکې دا خبره وشوله چې وما وقع ظرفا فالاكثر على انه مقدر بجمله کوم خبر چې ظرف واقع شي کوم شی چې ظرف واقع شي نو هغه مؤول وي په جمله پورې نو ته خو او مصنف خو چې کله خبر خبره مفرده متضمن وي ندلتا اینه زیگون خو خبر مفرد پاتی نشو تلاز معنی پوشو لی اینه ضرب ده او ضرب جکم ده دا متعلق غواری نو دا ضرب سره دا متعلق نه دا خو به جمله شوله چه شوله ده؟ لکماتین مخی خپله ویدی وما وقع ضرپن فالاکثر علا انه مقدر ده جملتین نماتین دلتا سنگوی و ازا تزمن الخبر المفرد ما له صدر الکلامی چه کلخ متزمینوی خبر حس خبر چه مفردوی نتاسو جوابو که چه منگ مخی پا معنا که دا قید ولگو چه کل متزمینوی خبر حس خبر چه مفردوی صورتان او جملوی معنانا نو این زیدون دا صورتن مفرد ده خو معنی نه جمله ده سواغانی پوش دویم زی ماتین زی کرکی او کان مصحیحا لهو یا دا خبر مصحیح وی او سیکون که وی دا پار دا مفتدا ندل دا به همه سشی دا تقدیم دا خبر به واجب دا غیر پار مثال زی کرکی لکه فیدار رجولون دلته په دار خبر مقدم ده رجولن مبتدا مؤخر ده دلته تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب ده ځکه کچرتا خبر مقدم نشي نو لازمیږي نکارت د مبتدا نکله چې په دار مقدم شو نو پدې کې تخصیص پیدا شو لکه چې تقدیم د محق او تاخیر هغه څه پیدا کوي حصر او تخصیص پیدا کوي کنه نو کله چې دې په دار مقدم شو نو په دې صورت کې د رجولون مبتدا کې تخصیص راغی نو د رجولون ابتدائیت صحیح نشو او کچیر د په دار رجولون مقدم نکو نو به د رجولون مبتدائیت ابتدائیت صحیح کیږي لکه چې به نکارت د مبتدا لازمي دریم زی ذکر کی اول متعلقه ضمیر فی المبتدا یا بوی د پاره د متعلق د دې خبر ضمیر به په مبتدا کې چې دا برا جیوی د خبر ته په دې صورت کې تقدیم د خبر به په مبتدا باندې واجب وي ځان پوی کې په دې باندې دریم زه چې آل د تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب دی هغه داره چې د خبر د متعلق د پاره په مبتدا کې ضمیر دی دغه ضمیر به راجی وي چاته نه کنه راجی به وي دی متعلق د خبر ته ته به څه وي ده راجی به وي او مراد د متعلق نه جز او صد مصد د خبر دی مراد د متعلق نه په درشان معنی چې دې تابع وي او ممتنع وي تقدیم د په خبر باندې دا غیر لپاره مثال مثل علی التمره مثل ها زبده زبدن دلته علی التمره علی جار دی او التمره مجرور دی جار سره د مجرور نه دا متعلق ده په حاصلون پوره تا پوره حاصلون پوره نو ده خبر مقدم ده چه ده خبر مقدم او مثلو مضاف های مضاف الیه مضاف سره ده مضاف الیه نه دا ممیز او زبدن دا تمیز ده نه ممیز سره ده تمیز نه دا مبتدا مؤخر ده په یوه دی معنی کنه نپدی صورت کې په مبتدا کې ضمیر شته کنه متعلق کې په مبتدا کې ضمیر دی چې مثلوها دی چې هغه راجی له چاته دی تمرته ته دا متعلق د خبرو خبره معنی پوښ نپدی ځکه تقدیم د خبر په مبتدا باندې ځکه واجب دی کچرته تقدیم د خبر په مبتدا را نشي نو لازمیږي ازمار قبل ذکر لفظن او رتبتن او دا جایز نه ده نو په دې باندې یو سوال واردېږي سوال دا ده چې دا د دې ترکیب په شانته د علی تمرت مثل هذا بدن ترکیب په شانته دا ترکیب هم دی چې علی الله عبده متوکلن علی الله عبده متوکلن دلته دا علی الله عبده چې کم دی عبده دا مبتدا ده او متوکلن خبر دی نو په دې صورت کې دلته په متعلق د خبر کې چې کم دی د متعلق د خبر د پاره ضمیر شته په مبتدا کې چې عبده کې ضمیر دی او سره د دینه چې دلته تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب نه دی کار دار چې دلته تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب دی الان کې دلته مبتدا څه شی ده مخکې د عبده او خبره رسته دی عبده مبتدا ده او متوکلون خبر جواب داده چې مونږ وویلې چې مراد د متعلق نه جز او صد مصد د خبر ده او دې به تابع وي په داسې تابعیت سره چې ممتنع به وي تقدیم د ده په خبر باندې او دلته دی تقدیم به خبر باندې ممتنع نه دی پوهېږي نو ځکه دغه ترکیب جایز دی ښه څلورم ځای وګورئ او کان خبرا عن ان یا دا چې دا خبر به واقع شوی وي د انا نه یا به دا خبر د څه نه واقع شوی وي خبر به د انا نه واقع شوی وي یعنی انا سره د اسم او سره د خبر نه انا دا به مبتدا واقع شوی وي مثال وګورئ لکه انک عندي انک قائم عندي خبر مقدم دی او انک قائم الناس رد اسم او سرد خبر نه دا مبتدا مؤخره ده وای به معنی کنه اخجی دلته تقدیم د خبر په مبتدا باندې زکه واجب دی چې التباس را نشي د انا د ان سره چې التباس را نشي د انا ان سره خبر باندې پوي کنه ځکه چې انا دا په تاویل سره خپل خبر څنګه په تاویل د مفر سره دا مبتدا ده نو دی وجنه التباس راځي په مابین د انا او د انا کې او دویمه وجه د التباس دا ده د انا د ان سره چې متکلم چونکې په ابتدا کې پرورو خبرې کوي او مخاطب اول متوجه نه وي خلی کنه دی نو چون کې دی انا لک په مزه باندې وایي نو پته نه لګي چې دا د انا ویو که دا د ان ویو نو بیا په اخره کې چې کله متکلم انک قائم ویو قائم عندي انک قائم ویو نو د متکلم دا خپلې خبرې لګې تیز کړي په اخر کې نو مخاطب هم څه شو دا هم متوجه شو نو د دې وجه نه چې التباس راځي د انا او د انا په مابینس کې د وجې د غفلت د فتحې نه د وجې څه نه د هغې د خفت د وجې نه کېدی شي دی د فتحې نه غافله شي نو التباس به راشي مابین د مبتدا او د خبر کې ښه ښه جي دې مقام کې خدا خبره ضرور د نه ذکر کړل اوس ماتین فرمایي وجب تقدیمه دا جزا ده د اغه و اذا تزمن الخبر المفرد د پاره په دې مواضع اربعه کې په دې مواضع مذکوره کې واجب د تقدیم د مبتدا په خبر باندې او وجوهات د تقدیم منګه بیان کړل هر ځای سره وجه ذکر شو لکنه په اول صورت کې په وت کې د صدارت د کلام دریم ځای کې دا و چې لازمېدنه کارت د مبتدا په دریم ځای کې چې و لازمې د ازمار قبل ذکر لفظن او رتبتن او په د څلورم ځای کې بیا التباس راته په مابین د انا کې دا سوال واری دی چې څرنګ په د څلورو مواضعو کې تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب دی دغه رنګي چې کلا خبر رستو د انما نه واقع شي التم تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب ده او چې کلا خبر د ماو د الا نه رستو راشي نو التم تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب ده نو مصنف رحمه الله دا دو زینا ول ذکر نکړل جواب دا ده چې دا خو یا مصنف رحمه الله قیاس کړی دی په فاعل باندې چې دې ذکر په فاعل کې تیر شوی دی او یا دا ده چې دې ته هغه ماله صدر الکلام کې دا داخل دی واغو ته شامل دی نو دې وجه نه مصنف رحمه الله دغه دواړه مواضع ذکر نکړل بس.